ابن بشین فیا کا انتل آب بجینے کو کل چیری جڑو گواڑی کا نا چیزلو بے کما پنڈوس منڈوس را والا کرکٹوں کا دن پورے ٹوکے مکوا لو بھی دن پورے مکوا داوید شاعر لو بھی کڑی دی دل تو قرآن داوید دی استطعما اہلہا اشارہ دا دے خبری طرف تا چھے دیر ناکارا خلقو دا طول خلقو نے سوال کردے دے ارسوک چی پچھے مارا روڑے روڑی چاوی دی بڑے پکے روڑے راوڑے بڑے بہت سوکنو اچاوی دی چنائی چا پکے والے روڑے گا ندر آوڑے استطعما اہلہا کی اشارہ دے خبری طرف تشوا چھے خیر دے ما مونگ مبوزے بیٹک تو دل ترہ لراؤڑے نم ٹک دا استطعما اہلہا فابو ان یزیفوہما دی انکارو کو ان یزیفوہما دو میل مکولو دے دوارونا معلوم دا شو یو استطعام دے ایو ضیافت دے اگرچہ اللہ معلوسی فرق ذکر کردے دے کما ترے و سر ویری دے فرق دا یہ ذکر کردے دے چھ یو خدای کنا چیو تن سائل لے ویچ دارا کا او بل یو کس و توی چرازت دمام علمہ شوی فرق شکنا زیافت دکی توی چی میلمہ بوزی بیٹک تا او لاس وینزی او ناستی و روڑے خوری دیت زیافت وی مڑی پس خیرات چلے دی درے و ردو کے دا ٹک نرے دا خود امون طول فقہاوی چی زیافت دا ٹک نرے دا دا میل مستیا وقت دینا ہاں خیرات کی خبر اچتا کو آئے کم داوی چدرے والا جب بسنا کہے اس بنا کہے نو دا چکم خلق ہوئی چ میل مستیا ٹک نہ دا ادا میل مستیا نہ دا نہ دم میل مستیا را میل مم دگی تو ہوئی چراشے لاسو انجے کاٹ کے کہنے اور جی پخشی ہوئی اوغا تو خریدائے تو ضیافت ہوئی فابو ان یزیفوہما دے دے کہ اللہ مالوسی و خبر ذکر کرے دے وزرت و خبر کوما ومما یضحک منہ العقلاء نشاپوری اصل کی و خبر کرے دے تفسیر نشاپوری غب داغا خبر رد کی یو خبر دے وی عاقلان ور پورو خان دی چی دے کدی دا خلق چیو کنا چی کل دا آیت نازل شو دے اورے دو ندیر جات خپشو او نبی علیہ السلام لے سر روڑلو او چاوی دی چنا علی شب لے روڑلو نسرے روڑلو او ورطوی جیس پرک بپروزی دا باو ندی دا دی دا تک برکا یو تک وزر سیواکا نفاتو بشی فاتو ایو دای پوما پا مندے والا میل مستیا اکڑلا میل مستیا والا اکڑلا دا بانا باتا جوڑش دا بانا باتاو جوڑش نیو مم ما یضحک من العقلاء دا خوڑی رجی با خبری کڑی دا زکا ولا اصل لشیع من ذالکا دا خبر دا بے اصل دا او کسابت ام شی نو سر با یو بلا خبر معلوم شی شم پڑک خوو خود خرو تو کما کلومو ولی پیغمبر چی دین آغا جو لیڈر دے اتا ولی سر ورکاو آغا با تالکار کی تکی با برکی دا خوڑی ٹکی کڑی لوی فرق دے کنا بابو با یک نکتیابو شو دو لگامش بدے کے قابو شوا دو بابو دولی کو یو ٹک وسر یو دے کا یابو تے جوڑ شو یابو کو خرط ہوئی اب بابو کو بابو سے ابت ہوئی تولی کا محرم ایو ٹک وسر یو دے کا نجے نے جوڑ شی مجرم تولی کا دعا اور دپا سا پہ ٹکے ہو کا جوڑا بشی تھی دغا تا خود ٹکی کے ڈیر لوے کاری فابو پاتو کے خود ازمکے رازمان فرق دے فوجدا فی جدارن دواڑو مندو فی پدغی کلی کے جدارن دیوال یریدو جمہور داوی چدا انتاکیہ یو کلے ہو اسوکوی اللہ مالوسی چ ارمینیا سرخوا کے یو کلے ہو بلو یریدو چ غختلا دی دیوالو دیتا بھی رکھی کہ اسناد مجازی دیوال کو نا کواڑی تھا نا لیکن دیتا اسناد مجازی بھی رکھی گی سوک پکے اسناد مجازی نہ منی چاویری دی چی داود ظاہری نہ منی ناغر دے تاویل کی داود اسپہانی ورتوی ابو بکر محمد بن داود تاغنو محمد خو ابو حیان وی چې دا نقل صحیح زکه نه دی چې هغه په عربیت کې ډیر مخ کې و مجاز خو بغیر د فصاحت طریقه را خامخا بغیر مجاز خلق ذکر کی یریدو چې د دیوال غختلا عین قزا غختلا چې نږدې و چې را پریوتلې و نو حافظ ابن کثیر لیکي چې وته یو کتل الله دې کنه قال بيده هكذا لازم وته داسې کو آیا کو گو یا نیک شو فاستقام تر کانان غوندې کار نو چوز بوله مزدور ګوره او سیمنٹ بوله ګوره او شګه بوله ګوره نو بس پلاس اٹومیٹک کار ټیک شو فاقامانو نیک کو دیوال نیک شو موسیٰ علیہ السلام بیا دونه غصه شو کګو خلکو له دیوال نیخ کو اغیر روڑے نه راکی اتوار دیوالو نه سمے اکا سمے کنا نو پیسی تیوالا کنا چی دیوال دل سمو ما او اس چکم دین پیسی زیادی شوی دی زیادت پیسی راکوا دورا دی پیسی بر تیغست بی اما بر سر دیاری کڑی وا دوار او پیسی مندلی بی دیوار پسی بیا اعتراضو کو قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وي موسى عليه السلام لو شئت كچرتا غختلوي لاتخذت عليه اجرا متابا غستوي پد جوړو باندې اجرا مزدوري خپل کار بدم چلو له دخل کو و مثلا شي هوا او بدخلاق خلق سرم دک شان ته کول غواړي دادي چې څنګه وکړل اغیر سره دونه زیاتی کی اتو سره دونه خېګړه کې تفسیر قرطبی دے مسئلہ رو باسل دا فیه دلیل علی صحت جواز الاجارتی ترکان کا پیسے ایخ لکھا نا ترکانے دا سیدہ لتخست علی اجرا دیوالون چی سوک سمیو دا ای اجرت اخلی سیدہ خود دونہ دا چی حرام بنی اذن چی مالکی نکار کے چی مالک نین بیا خبری کی اخو زان لما مسئلہ شوا خو کار بکی او پیسے بالی چی سونکار اکڑے دا غی حق حق خدمت ہو اغستیش پدریم ځل باندې کار هغه برابر نشو نو ستوټی کیږي قال او ورتا حضرت علیہ السلام هاذا د آخري خبره شو تا وعده وکنه تا راته ویل دي سال تو کان شیم بادا پلا تو صاحب ني ستاره قول مطابق خارج شو مدرسه نزا هاذا فراق بيني و بينك دا جدائی را لازم آستا پا منس که اغا خپاو چیر خونو شو جدائی را لاره دو شوی خو لیکن سی کرو خپلی وطویلی خبر کردی و چی بای جدا کی گو نو وطوی وزد جدا کی گا زمانا خو چی کل جدا کی دو نو مفسیری نزیده کسو خبر مبری نقل کردی بحر المحیط اغا وی چی دا ارباب المعانی ندا نقل لی اچھا دتا ہوئے ہم جو ماں کشتے کی سورے کڑے دیکھا نا نستائیر شو تاب اوری دلی کا نا دا مور نتچے کلا کوکاوے وڑو کے پیدا شو لے نا پا تابوت کے وے کا نا سندک کے واچو لے اور سندک کے پا دریاب کے واچو نا تو خانا بے غرق شوے کا نا سنگ میں چھ تا تا اوکم ستا مور زڑکے اللہ چو لے وا اور دا اللہ پا اوکم دا سے شو نظم دا اللہ پا اوکم دا سے کوما نسوک با سورلے با خرابی گی نا دیو تا ڈنبنے خبر اکڑا دویم چتا پا الک بانے اعتراضو کو سڑی بانے اعتراضو کو نو جوان بانے اعتراضو کو نتارا غرمے پا وقت کے یغ کبتی زیتا کڑے نو پا وقت دو موسیٰ پا قدوالے اخلاسی رکو کرا خیر دے سوک دیو لور کو یاغا وو یا نو خیرت تا دی رسولو او بل ادا چتر اجرت خبری کئے نتا چ فسقالهما ثم تولى الى الظل او غسوري تشوله ابيا جنيرالا اورتوي يا شراشا ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا تعال دم اپلار پیسے درکی تانو ویری چ مونگا گنو وچ چا سرخے گڑو کن پیسے پیوالو نمام خے گڑو کڑا کنا نہ چخپل دس کڑی دی اپتا تیر شی وی دی نتنن پما با نے اعتراض کے دیکھو تے یو خبر او کڑلا چه لگه تسلی وش او بیر اطلو پا وقتی ورطا ہوئی لو چه یا سو وسیعتون ایتا کوم شاگردا ٹھیک دے مدرسے نہ غبار وتلے خوجہ جوان تیرے کن نفعا ولا تکن ضرارا خلق لفیدی ورکوا ضرر مورکوا وکن بشاشا ولا تکن غضبانا وی پی جند کنا وہ سکے گا ڈیر ماں او کن بشاشن خلق تا خلق سر خان دا حشاش و بشاش ہو سا او بلے ورت دو ویلو چے زما چرت یوزے تا من غیر حاجت ان بغیر دا ضرورت نا اسے گرد را گرد ماں چے ضرورت دیو دیتا نا التا وردا او بیو تا ویلو چی زر را دا چی کارو کن بیارا واپس کے گا ادیو ویل کچانا غلطی وشو کنا ناغلا بیا پی غورو نمور کوا دا یوسو خبری وطاو کردے او ایزا پا خدای مسپار لی پا مخری خوا حازا فراق بینی و بینک سو نبیو کابی تاویل مالم تستطیع علی سبرام زر دا چیز با خبر کم تا زکر دیکھو تا ویرو چی تا پوز مکو زبرت جواب در کما حتی اوحدی سلکا منو ذکرا خدای خواہ چونکہ منکر کے دو نہ پیغمبر گلے نہیں چھپاتے کے دے نہ وہ زدہ توی چل خے او جواب در کما اما سفینتو سونبیو کا زردہ چتاب خبر کم بتاویلے پا صحیح مطلب ہو تاویل ہر دے کہ تاولتا نہ ہوئی کل صحیح مطلب تو ہم ہوئی تدے چکم معال لے عاقبت تے عاقبت روح المانی معال تفسیر قرطبی صحیح مطلب دے چلے مالم تستطیع علی صبرا چتا وسن لرلو علی پاغی باندے صبرا د زبط د پات کے دو زبط کڑی خودیو خویر کڑی دیدی وسا نتا استقامت تا قویلو چی زبا استقامت اختیارو بخنش کولے حکمتو نوارا اول لکشتے خبر لپ نشر مرتب سر خبر چورو دا اما سفینتوم فکانت لمساکینا ارچی کشتے وام فکانت لمساکینا داوا د مسکینانو کمزور مسکینانو دا راغی وا پنځه معذورو او لس کسانو پنځه پکې معذورو او داغی کشتے و یہ ملکیتو ایسے پہ کرایہ بانے چلولا خو لیکن دا دی گزارا پا دے بانے جوڑا وا پیغمبران دیل راغلی دے جدے مسکین او دے یتیم دا مال حفاظتو کی دوستو راضی کانڈ غلامین یتیمین اس بھی مساکین پیغمبران دا مسکین او دا یتیم دا مال حفاظت کرے دے دا کنڈو رنڈو دا یتیمانانو دا مالونو حفاظت کرے دے او وہ سب کنڈ یتیم خود خبرم نشو زکاة دا کلی ممبرانو خور اگی تیڑو خبر ندی او دی دا غی غیسا خوری دا غی دا مال بس حفاظتو کی یا عملونا مزدوری کولے فی البحر پا سمندر کے دا فارس و دا روم پا منس کے دا کم سمندر چلے پا دیکھ با دی سورلے چلولے را چلولے فارتو نما اغختلا ان اعیبا چدا عیب جن کما فارتو نسبت ازان تزکو کو چی ظاہر کے بالکل خرابی دے کنا کشتے خراب اول عیب دے ندا ادب تقاضا دارا چھے دے نسبت زانتا اکریشی فارت وکانا وہ تعلیلیہ منگا ویلو چھے صورت کاف کے وہ تعلیلیوں راضی او وہ سمانیوں راضی او وہ عاطفوں راضی دا وہ تعلیلیہ زکا چھے کانا وراہم وہ مخ کے ددینا ورا پا مانا دا امام اگر چھے ازدادو کے دے رستو پا مانا بانے راضی ورا مخ کے ومن ورا اہم بردخن الى یوم بعثون ملکن یو ظالم باچاو جالندی نمیو جالندی یو ظالم باچاو یا خذو کل سفینت اغبا نیولا کل سفینت ہر کشتے سما استغراق عرفی غصبا پا زور سرا پا بیگار کے دخپل مالکانو نبی غستلا آقا باچاو چھ کشتے تبیو قتل چھ کھولی کشتے را اسام را ایدا دما پا بیگار کے پا کار دا پیسے بیم نور کولے دیئے را مزدوری ناو باسل کنا ہمارا دی وجن دا کارو کو اس تازان لخکول مدیدار ڈاٹسن غست کرے دغه دغه پولیسانو لاړل چې هغه هم په غش ورزو امون سره ورسانه تر ماقامه پورې ا پیسې د لیو نه درکې کنه نګه تاولی دا په ناګومان راتاویږي نجازت دی رتا آیا و تاسو وې چې یاره جی دا داشي کار نکی ادا چل لوګه چل لے دغه ته می اجازه ته بانه مانو وته وکسو ځکه هغه په بیګار کې ستا گاڑی دي چې کنه پیسې کو پولیس نه ورکی ته پولیس کو تعریف دارې هغه محکمه چې په لارو ټانګو کې بے پیسې بے پیسو ګرځي هم بکینی پرنٹ سیټ کې هم پیسې نه ورکی هم بوله ډرایور خپه مينه دی ورکی یا خود کل سفینه غصبا نو ما ویل چې د جیدا کشته پکې چړیږي هغه به تو ګوري نه ظاهر کې به ورا نه او په دنه دنه به ودا نه کار کو کی کنه وام الغلام دویمه خبره هر چې ځوان وو د سره د مور د پلار ډیره زیاته مینه وا فکانا بواو مؤمنین او مور پلار د مؤمنان فخشینا ان یری قومه طغیان او کفر مونږ و یریدو یعنی زو یریدلم څنګه دی یریدو علم غیب وته تفسیر خازن وحی وته شی هوا چې لک دون اوران دی چې مور او پلار په غلطه کی کړي په غلطه اړي کده د ک شانته ژوندې پاتې شو فخشینا نو مونږ و یریدلو این یره قومه طغیانم و کفرام چه مجبور بکی دادوار مورا پلار چوب غردوی ده دوار در غالب بشی پا دوارو مجبور بکی دادوار پسرکشه و کفرا پا کفر کیم دا طغیانن و کفرن مفعول مطلق نوعی ده مفعول مطلق پدره کس ماره کنه تاکیدی ده نوعی ده عددی ده دا پک نوعی یو کسم والا ذکر کرده طغیان یو نوع ولا ذکر کړه د کفران فاردنا نمنګ وختلام ای یبدلهما ربهما خیرا دلته داسې وی فاردنا زکا چې کیسه داسې رچې بن وجن خراب من وجن بدره ال تول په بدل کې خپل بچي ورکی کنه او مرغټه ولا توکړه دې نو نسبته ځان ته ولاته دواړو ته کې فاردنا نمونگا اوختلا یب دلو ما ربو ما چه بدل کی ورکی دوارو تا رب دادی خیرم من ہو غرم من ہو دا دغی بچینا دا دغی زواننا پا دی دنیا کے زکاة دا پاکے پیت بار سرا و اقربا رحما اور دیر نزد دا رحم پیت بار سرا مورو پلار سرا رحما مانا رحمتا نو دا بل خواستی سب بدماش و غنڈا دے مورو پلار با پا غلط باندی کی اور ادھر پا بدل کے بلچے بچے یا بچے و تملاوی گی ناغب اڈے روچو تھی وام الجدار اور چے دیوال وہ دیوال کی سب وجدہ فی آجدارن نار چے دغا دیوال وہ فکانا لغلامین یتیمین وہ دا پارا دا دو علکانو یتیمانانو اوس دې دې کې غلام نابالغ دې خو په قرنې دې یتیم سره یتیمین و سره ویل دې فل مدینه ته په دای خار کې وکانه تحت کنز لهما او وا لاندې دې دغه دیوال نه خزانه لهما ر دواړو لهما د پلان نو ته په میراث کې ملاو شی وا متولی په دغه وخت موجود نو الکان واړو مو وې کې دیوال راو ورځي کې خلک تعالکی نو ما ولی احسانو کرا خلقو غلطو کنا یار دا معشومان خو بکی نپوی دلو ور تعلیلو ور علت تی وکانا ابوهما صالحا زکا چه وپلار دا دیدوارو اسرمو یا سرمو صالحا دیر نیک او نیک پلار مرشوی دی نو معلومی گی چه پلار مومنو پلار صالحو نو دیبم صالحی زکا چې د خپل غوخو شروع هم خوګي نو دا غو داغي نسل کړي کنه نو دیوم داغي غونتکی نو د نیک سړی سره کوم مدد پکار دی نو د دې بچو سره مدد پکار دی نو ما وی چې د دې د مال عبادت وکړي شي وسیره مسیره پکې نشته دا مطلب دی و دا علت دی زکه چې پلارې نیکو نو د دې وړو را پته نه لګي په چې پلارې نیکی نیکی نیکی کې دې شي دې نیکی اذنه کانو لګا تایید کول غواړي فارا در ربکا نو غختل ستارب دا دلتا خیر محض ہوگا نا نہ رب کوئی امک کے زوجیاتین خبر ہوا نہ الت کے دواڑت نسبت کرے دے اول کے بالکل دعیب خبر ہوا نو فارت تو انا عیبہ فاراد رب کا استا رب غختلا ان یبلغا شدہما سیدا دواڑ اور رسیخ پل زوانے تا ویستخرجا کنزہما اور روبا سی دواڑ خپل خدانا مسئلہ تے اللہ مالوسی روبا سلی دا یجوز و دفن المال فی الارض پس مگا کہ مال خواہ خواہ لیجے پخواہ خواہ بینکون نو کنا خل کو با ڈگل کنستلی افائی کے بے پو لوٹکو کے اگر پیسے کے خود لے ددے پا کی اجازت شتا یجوز و دفن المال فی الارض دیکھ سیخو دننا سروس پن پا کے پراتو امام بخاری خپل تاریخ کی ہوئی چھ سروس پن پا کے پراتو خواہ سنے چھ داد دائشی او برباد شی بیا عبداللہ ابن عباس نے دا قول نقل لے چھ رسرو تختے ہو پکے نہ پائے کے دالی کلی شیو عجبتو لمن یومنو بالقدر کیف یحزن عجبرا یو تن پا تقدیر ایمان لری او بیا خفا کی گی او غم و ترازی بس اگا کی گی چھ پا تقدیر کی لکلی دازل لکلی دویم خبر پکے داوا عجبرا عجبتو لمن یومنو تو تعجب داغ چانکو ما چھ داغ یقین دے چھ مالا با اللہ رزق را کی او بیام زان دیر ستڑی کی یو اوور ٹیم نہ بغیر نہ کی گی دریم عجیب تو لمن یومن بالموت کیف یفرحو عجیبرا دد دا یقین دے چھ مرگ برازی او بے بک بروڑی شروع کری دی سلورم عجیب تو لمن یومن بالحساب عجیبرا یوتن وی چی حساب کتاب شتا او بیام غافل لے کاغذ نخپل نہ برابری عجیب تو لمن یعرف الدنیا تعجب دے دنیا پیجنی دنیا اوڑی روڑی کلنن یو سرا سوا بل سرا بے ہم پدبانی زڑا لگاو لے دے تا خبر پکی رکلے وے رحمتا من ربکو مفعول لہو دا پار دا آرادا دا وجہ دا رحمتنا دا طول رحمتو رحمتو من ربکو سا دا رب دا طرفنا وما فعلتو ون امری دا مقصودی جے ہو تدرے میں شبے جواب ہو خضر علیہ السلام دا چھ سکڑی دی کنا نو دے پا خپل اختیار نو دکڑی دا مانو کڑی پا خپل اختیار ذالکا تاویل ما دا حقیقت دا اغی دے لم تستے علیہ صبرا چھ تا طاقت نشل رلے پائے باندے دا زبطو تا خو دا ویلو چیزا با مستقل یما خو تا با تا پوس کو تا وسن لرو ستار وسن بار خبر ہوا نبی علیہ السلام ویرا کلک صبر اکڑے ونے ڈیرا بخوا نورم ڈیر خلی خلی کارونو اگا بے اکڑی ومونگ تا بے پتہ لگی دلی ولکن آباد خلق ہوئی تا پاکستان کا سن 47 کے نو جوڑ شہن خوا ہوا لگ روز تو بے جو کڑو سن 80 کے تی انگریزان اکوالا پلون مرون مدیدار جو کڑو کنا او دا اللہ رو کسی کو بے خلق کلی دا روڑون بے علا جو کڑو یہ خدا اس نجو ویسألونک عن ذی القرنین سلورم شبہ اور آگے جواب تپوس کی دستان ذل قرنین بارکی تیدان قسمت را دا تفسیر مزری لکھ لیجیے ویس الون کا دی تپوس کی استانہ ذل قرنین ذل قرنین بارکی ذل قرنین دد وج تسمیہ چاویلی دی چی دا دی وجنه و تا ذوالقرنین وی چی دا دنیا دوار طرف دا پا ملکیت کیو لیکن قصص القرآن دا سی آر وی سے رحمه اللہ اغوی استخر چی دی دلتا اثار قدیمه راوتی دی نا دا ذوالقرنین مجسمه تی راوتی را نا دا وصفن توپی ایوا او خی طرف تا و گست طرف تا پائے که سا دا وصفن سیزونا لگ دا سے باہر راؤ تو اور اخکر کون تک نہ دے ددے کون تک سیزو نہ ہوں ددے وجہ نہ دے تو بزل کرنے ان خاون دا دوخ کرو تو قرآن نہ صرف دو نہ ثابت رہا سدا و عادل بادشاہ دے ذل کرنے نو اور دو سفر اکڑی دی مشرق تے کڑے دے او مغرب تے کڑے دے او بے فتح کڑی دی دا علاقے درے سفر اکڑی دی قرآن اس چھ منکم واوی دے نہ دا معلومی گی مغرب اقصا او مشرق اقصا د مغرب اخری علاقہ او د مشرق اخری علاقہ ا بیا را کوستانی سلسلہ شمال طرف ته چکمالا دی غاړه تا دل ته بیا د دو غرونه دی او داغه پمنس کې او دره دا الته غخل مزیدار دیوال صد سکندری چوته وی وی د باطل مخ کې صد سکندری شا نا ک دیواله ورتواله دی یاجوج ماجوج تبای خورولا تغیر حفاظت د پاره غټ دیوال والے دی بعد خپل کو دا وی دی چې دا سایرسو چې دا ته ګورشم وی لیکيږي ذکر قران نکل کم از کم دا معلومیږي چې دا نیک سړی وو او مقدونیه علاقه کلی چې دی خار داغه کم سکندر چې تیر چې وی سکندر بن فیلقوس او هغه ارسطو شاګرد دی او امام رازی لیکلی دی چې دی کافر وو نو یې صحیح قول دار چې دا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه تقریبا 500 کال مخکې د تیر شوی رسایرس دی یادی د د مغربي سفر چې شوی دی ایشای کوچک ته شوی دی ایشای کوچک غذر چې دای په غرونو کې اول مغناطیس مندل شوی دی مغناطیس اول الته اول تا غفی عین الحمیاتین چې راځي اوس قران کې سمرنا او زیو اکزه یادی اوغا سایرس فتح کړو بنی اسرائیل له نجات ور کړو بیت المقدس د جو کړو او دې د دانیال علی السلام تابعدارو دا غلا خبره ده تفسیر قرطبی یول سوجیات دلته ذکر کړی دي هغه وی بد د روم او فارس یو بادشاہ او دو زوینه کې بادشاہ چلولې دي روم کې او فارس کې زکوۃ ذوالقرنین هغه وی لیکيږي دلته یو خبره ده یاجوج ماجوج متعلق داخلك کی نسوک دا وی چې ډیر وګد دي نو داغه ترجیح مفسرین کی او حافظ ابن کثیرم کړه دے ابن حجرم کړه دے تولو پدیبانه باس کړه دے او بیا دا چې هغه ست کم دے دے دیوال کم دے دے یرمو وځه الټو ډیرو او دیوال ملو نشو نو داغه جواب الله مالوسی کړی دی کړه دے وکم فی من ارض مجهوله ولعله قد حال بیننا وبین ذلك الموضع مياه عظيمه یره زمونږ د دې په مان کې دې چې غټ غټ سمندرونه یې غرونه یې ډېر ځایونه داسې دي وچو کې لوندو کې چې سړی ته پته نشته چې کم ځای داسې ځایونه داس دي چې هغه ډېر رستو معلوم شي بیا وی کې دې چې په سمندر کې او جزیره وی نحو امریکا لکه د امریکا نه ده ته تروته چاته نه معلومه عدم وجدان دا مستلزم د عدم وجود نه لري چې تا ونه موندو نشي دي بعد خلک داوی دا حدیث نشته تاسو مو وایا چې دا حدیث نشته تاسو وایا دا ما اونو موندو ته دیو جن حافظ ابن حجر اکثر دا وی لم اجد هو دا سره وایي دا نشته ول تعالی دنیا ټول کتابونه او کتل حدیث دولس کتاب ور کتلی اته بالکل بل استیعاب داو کې نو کله یو شی یی تا ته ونی معلومه دا امریکای بارکه مخ کې مونږ په لسمه سپاره کې وې ما کو نه معذبین کولمبس موندلې دا او 1894 عیسوی کې تقریبا زر کال د هجرت چې تیر شوی دی عیسوی 1894 دغه وخت کې دغه امریکا مونته ونه دا خو واو مکه چانه مونته دا د صد سکندرشتا کدی قران چې ویشتن وستا کنه هغه چانی مونږ دې نه دی مونږ کنه بیا الله مالوسی وی چې دا سکندر رومی ری چا ویر دی قیل سره او دا د یونانی سکندر نه ډیر مخکې تیر شوی دی او بیا دا خبره کړې ده لکه دا چا چې وګ نه چې دا ارسطو سره تعلق وي دا هیڅ خبره نه ده ول قول بان ارسطو کان بمنزله الوزیر عنده چې ارسطو د وزیر غونډه کې ارسطو ټیک نو د مشورې غستلې نو وی دا خو په سیاست کې مشورې وي اعتقادیاتو کې مسائلو کې د دین په خبرو کې دا مشورې چې کم دین هغه نه وي باقي دا هم اختلاف دي چې ارسطو خسرې تر شوی رګه دنیا چې کومه ده حادثه را یعنی د قدم د عالم قائل جن قائل نو نبي هغه وي خپل خبره کوي ول اقرب عندي الله مالوسي زما په نس باندې اسکندر بن فیلقوس ہو چچا دارا سرا مقابلہ کرے دا ادارا نہ دے مشہور کافر ہو ادارا را غرزول دے پاغبان غالب شوے دے اغت مراد دے ویسالونکا دی تپوس کستانا ہن دل قرنین نزل قرنین بارکیم قل ورتوایا ساتلو علیکم منو ذکرہ زردہ وسوسو شورو کوما سین اتلو علیکم بیانوما علیکم پتا سو باندی منہو دا اللہ دا طرفنا ذکرہ سحال دل قرنین یا منہو دا دل قرنین ذکرہ سحالتو ماتا چکم وحی اشورنا دا سرا انا مکننا لہو فی الاردو بادشاہ اوڑی روچتو منگا طاقت ورکڑو دلا پزمکا کی سنگا چا عادتن دا بادشاہن طاقتی دا سمی دلوں ورکڑو واتیناو من کل شین سببا ورکڑو منگ دتا من کل شین داری او سیزنا سببا سامان دا ضرورتو امام رازی دی کلی دی چی ہر سیزنا مطلب دا چی دا دا ملک دا اصلاح دا پار ضروری سیزنو ضروریات دا ملکو اغم والا ورکڑو سامان دا ضرورت مانا مازا کوکڑا دا او شاول اللہ فضل کبیر کے مانا دا کی سببا علم دلم علم ورکڑو فات با سببا روان شو پیولار دا قبلی پلار روان شو حتی اذا بلغا مغرب الشمسی تردی پوری چور سیدو زیر پٹی دو دنورتا پلار تو تو تو تردی پوری ابن کثیر چی ناحیت المغرب تو رسیدو چی کم زیکی دا مغرب علاقہ ختمی گی منتحا دا زمکی دا جہد دا مغرب ہو آخوا بلس آبادی وغیرہ ہو پکی نوا اگر دے تو رسیدو دا بحر محیط مغربی اگر غاڑا چاگے تا بحر اقیانوس وی رکی گی او پائے کی جزیری دی اگر جزیرو تا خالدات وی رکی گی اگر دے تو رسیدو وجدہا وی مندو پخپل نظر کی مغرب الشمس وجدہا وی مندو پخپل نظر کی دانور تغربو چپریوزی فی عین حمیتنا پیو چینا دریاب حمیتنا تورخٹو والکیم دا اولی وسر ہوئی چھ بخبل نظر کے آسے مسئلہ دارا والشمس علامہ هو الحق حق خبر دارا چھ نور ڈوبی گینا ستان ڈوب شو امریکہ کے راخ کارا شو دل تشپرا حل تو رزدا دل تو رزدا حل تشپرا جہاں میں آل ایما صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اقبال ہوئی مومن نور گند کے وہ سا نور ڈوبی گی نا بس تا تبخ کار کی گی چی ڈوب شو بلے گاڑ تنور تلے دے پخپل نظر کے دا سے بندو او جدا اندا قوما او بے مندو اندا دائے پخوا کے قوما یو قوم سزے ہو یو خارو ابن کثیر کو لکھ لیجیے دولت ذرا دروازے کے سوے بولا کہ وہ اچت زے ہو رائے نہ نور آبادی نوا کل نام و توے داؤں تو سنگ ہوئے پیغمبر کو نو الہام و تو شوے دے یا پواستے داغ وقت دو نبی یا ذل قرنین اے ذل قرنین تا تو اختیار در کو ملک نبی لے اختیار ور کرو کنا فین جاؤ کا فحکم بینہم او آر جانوم دے تم ہوئی تا تو اختیار دے امان تو عذبان و امان تتخذ فیہم حسنا یا خو تدیل عذاب ورکا زکا چمخ کی ورت دعوت رسے دل دے دعوت ہوتے نہیں رسی دے اول با دعوت رسے نہ بیا با عذاب ورکے اول با اگیت دعوت ارسے کا نمنی بیا با جہاد شروع کے امان تو عذبا چونکہ دعوت تاجت نشت مخ دعوت رسے دل دے نہ دے وجن والا عذاب ورکا و امان تتخذ فیہم حسنا یا اکڑا دی سرا سخت طریقہ یا انیسا فیہم پدی کے حسنا سخکل لار سم مطلب دا توحید مسئلہ ورتا بیان کاو پاغ وقت کی والا عذاب لامو ورکاو ذل کرنین ورتا سوئی قال اما من ظلما فسوف نعذبو ہوئے دو اگر پیغمبر تے ہوئے جواب ورکو اما من ظلما ارچی اگر کستے چھ پاتشو پا ظلما ظالم وہ پزلم پاتکی گئے نسمی گئے ذرا غلے ماں اقاما علی الکفر تفسیر قرطبی چھ پاتشو پزلم پا فسوف نعذبه زردا چې موږ بدل عذاب ورکو دی به وزن نه پریدو. بعد خلق نه سمېږي کنه چې اسلامی حکومت ته ډنډې نه کار اخلا پر ډنډه باندې سموا ثم يردو دے دنیا را ثم يردو بیا به پیش کړی شي الی ربی خپل رب تا فیعذبوا عذاب النکرا عذاب بدل ورکی عذاب ډیر ناشنا ډیر سخت. د سره خو بداسې کو واما من آمنا هر چاغه کستی چې ایمان یې راوړو مونږ چې ولکم دعوت ورکو ما ندعو الیه من عبادت الله وحده لا شریک له ابن کثیرو دعوت وته د توحید ورکو ادے راغ ایمان تا او عمل کوي نیک فلو جزا ان الحسنا اخرت حالت اوس مخکې کړه دے تدر پارا بدل ډیره خیستره او د دنیا حالت وسنقول له من امرنا یسرا خامخا او بوایو مونږ غتا من امرنا یسرا زمونږه را دے کارنا داسانه مونږ به سره سلوک د نرمه کو دته مونږ بیا سنوایو امرنا سو د کار د دیننا خامخا او بوایو مونږ دتا د کار د دین زمونږ نه آسان آسان ثم اتبع سببا بیا روان شو په بللار نور خاطه غاړې تلل فتوحات مشرقیہ حتی اذا بلغا مطلع الشمس تردے پورے چورسی دو زیر خطل دنورتا اللہ مالوسیوی دو مشرق طرف تا چه عبادی کل ختمی گی اغد ایتو رسی دو وجدہا وی مند دنور تطلعو چرا خطو علا قوم پدا سے یو قومو پدا سے یو امتو لم نجعل لهم من دونیا سترا نو اگر دولی منگا ردید پارا من دونیا خطا ردنورنا مختار دینورو سترا اس قسم لا پردا مطلب دا چه سا مکانون اینو سا بنا اینو اگی تعمیرات نو کولو خوچه کلا با نور رو خطلو رو خطو سرنگونو تا غارونو تا بوردن نشو ابیا با دین پس راتللو چه درمی با ختمشولا او بیا با دین پس ساروی سراولو بس دغ ردی کارو کذالکو امر ذل قرنین هم دک شانتی و دیت جمله تاکیدیه وی علتو و قد حتنا زکا چی علت شکنا راگر کڑو منگا بما پای سامان سخا لده چی دسروی دلخ کرونا خبرا دا علمو دا خبر پی اعتبار سرا ما تی دلخ کرو ملمو ما تی دا فوج را طاقتو ملمو سم اتبع سببا بیا روان شو په یو بل لار شمال طرف روان شو مشرق او مغرب یې فتح کړل حتی اذا بلغ بین صدین تر دې چې ورسید دی بین صدین په میان د دوو غرونو کې میان د دوو غرونو تا الصدین الجبلین روح المانی دوو غرونو تا وجد من دونه ما قوما دیو مندو من دونه ما هما زمیر راجر صدین تا تدی دوارو دیوالونو پا خواه که قوم آیو بالقوم تفسیر قرطبی کی داری چه آرمینی یو زیده دغل ایتو رسیده لا یکادونا یفقهونا قولا چه نو دی چه پوشیوی پیس خبرا پا جبا نپیدل کنا او فهم کمو نپا اشاراتم نپیدلو کنی چه عاقلی نچه اشاره وطو که نپا اشاره بانی پویگی خدا کم کم اکل چیز دی پا اشاره نپوئی گی اکل اشاره او کم اکل غٹ ڈانگ قالو یا ذل قرنین دیوئے یا ذل قرنین دیوئے پا ذریعی دی ترجمانو ترجمان دان سر ساتی کنا انٹرپریٹر وطوئی تا کم کسان چی خبری کی دی سر ترجمانی دی پا دیڑر خوش آلی گی جمونگ لانگریزی رازی او سڑے چی راشی نمونگ سر ترجمان نی ویچی کل عربی راشی شیخ عبداللہ بنا رازی بیا وسره عربی کې ټپ کولې شي بیا به ترجمانی کنه نو کوم مولا نظر پانګره دې جبا کې ترجمانی یی دې کنه اګه سم دفتری کاغذونه اوس د اردو زکه جوړی چې انګریزی ولا ورزیم نه وي اردو خجه برا قالو یا ذل قرنین دیو یا ذل قرنین ان یاجوج او ماجوج یقینا د ازوزی ماجوزی چې دی زوزی ماجوزی وته یاجوج ماجوجو غیر منصرف ته عجمره پکې د دیو جنا او تعریف پکې لري تانیس پکې لري مفسدون اپل ارده فساد کا ان کے لیے پریزما کا کہ مونگے طاقت نہ لرو درا بان ڈیر زور دی ڈیر دی فال نہ جال کا خرجن نو آیا راجم کو مونگا سارا پارس خرچہ و چندہ پیسے دل راجم کو اپنی مدد آپ کے تحت دیوال جوڑو پیسے بدل راجم کو سبستاشی سبز منگشی اور کار بکو اعلی فدی شرط اسینا انت جالا بینا ناو بینا ہم سدا چھتا جوڑ کے زمونگا اور ردی پمانس کے یو پوخ دیوالو مسئلہ تینا معلوم شو تفسیر قرطبی کشتا فیل آیت دلیلن آیت کے ردے خبر دلیل لے چھ باچا و وزیر و گورنر چھ دے پتہ باندے فرض دی چھ دخل کو دو حفاظت کارو نبکی دیوالو نبول جوڑی کم دے کے سختے را دی غدیتا برسی قال ما مکنی فیه ربی خیرن ہوئے وطاز القرنین ما مکنی فیه ربی اگا چھ طاقت را کر دے مالا فیه داغے پا وجہ فیه جدیا یا فیه پاغے کے فیه داغے پا وجہ ربی زمان رب رب مالا دیر لوے طاقت را کر دے خیرن ہوا خیرن دا دیر غر کار دے غر شے دے پیسو تا جت نشتا پیسو تا ہی سجت نشتا سڑو تا جت تے جانی اعانتو کے فائنونی بقوتنا مددو کے دما بقوتنا پا محنت سرا دا افرادو پا طاقت سرا زوانان را کے پیسی زما او کار باغی کی بریلیانو تو گورا اغیوی را غیر اللہ نا ملت ٹک دے کنا اگر دلقرنین تا چا فائنونی بقوتنی ویری دا خو خواک کسان دی اغج وندی ری خلق بیوندی دی اعانت زان لدے استعانت زان لدے ترو تو پتاون استعانت کے چاپر کو نہ بھیجن دو لغو تعاون و البر و تقوا دا ما تعت الاسباب خبر ادا دے ما خبر ادا را چولٹا چلے گئی دل تک وہ اچت شخصیت چی ولی اللہ ہم دے و باچہ ہم دے اگر دا نور نہ مدد غواڑی دانا چی دا نور دا نہ مدد غواڑی پائی انہوں نے بھی قوت ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے الٹا چلی گئی ہمیشہ اعانت جانی پکار دے مالی ماں سرشتا مال ڈیر دے مزدوران راکے کسان اجل بینکم و بینہم ردما جوڑ بکم ستاس و ردی پمانس کے مضبوط دیوال ردم مضبوط دیوال تو ہوئی آتونی زبر الحدید روڑے مالا اگر تختے دوست پنے زبر ٹکڑے دوست پنے ٹکڑے روڑے مالے روڑے دا سے باچا پکار دینو چھ مخامک اولاڑی پاغذے کے کار کی سشی جوڑی گی کنا روڈ جوڑی گی پل جوڑی گی کارخانہ جوڑی گی بل سشی جوڑی گی نہ چاہ گا دیکھ وہ تو الاڑی روڑ ہے ذرا سرم کار کو ماں نہ کار کی اگر ہو کہ مثلا دو کروڑ منظوری جی نہ یو کروڑ کو بارو بارو کھڑی جی اور یو کروڑ چرا جی نہ پائے کہ لس لکا نہ ٹھیکہ دار جی اور نور نہ قطع افسران نہ دائی جی نہ ڈیر لکھ سپاتی جی نہ چشی جوڑ جی دائیں نہ پس اگر آشی سنگ بنیاد ہو کینچی و سرائی پیتا پری کی دغی افتتار پارا راضی گڑا نخل روان شی قرآنی بادشاہ ردانا جوڑ کا پزے ادرے گا ہاتھوں نیزو برال حدید سمٹ دے خواہ کے تختے دے خواہ کے تانبے دے خواہ کے سیزونہ دے خواہ کے مٹیری اللہ کے کار و سر کوا گور ہوتا جب یا کار سنگ کی گی کارم خراب شی روڑ جوڑ شی اور لس رد پس خرابی سپلے جوڑ اکڑے مبارک شاہ مبارک شاہ ماضی گرے چڑیاؤ نشتا داولے بادشاہ تے خبر نہ دے جلا سے کی گئے سے نہ کی گی تا دینا کو خبر نہیں جسے کی گی خو لیکن سکولی نہیں جی کنا اگر اخپلو غیمون نہ دے ازگار نہ سبر آشی اگر داویلو چیزا بر امریکی خلاف کم امریکی پری خیرہ بس دار دے کہ مولین زان لگوری اور اگر مولان امریکا جوڑا کردے اور اگر خلاف کی اور اگر دے ترسی حتی اذا ساوا بین الصرفین تردے پورے چی برابر ایک آغا امارتو ساوا البنا بین الصرفین پمن د سرونو د دو غرونو کی جانبا الجبل دیکھ برابر کرل بیا باچا اولاد دے رکے نا دے قال عملو تے ہوئے قال انفقو بنے اپکے بنے ہوا ہے حتی تردے پورے اذا جعلہ نارن چکے اگا دیوال دور پشان نارن کن نارے تفسیر قرطبی دور پشان یعنی بالکل خوب برابر دیوال جوڑ شو. قال وی ویل آتونی روڑے مالا افرغ علیہ قطرہ, قطرہ کے جگڑ کی آتونی افرغ ہو تنازع دا پار مثال لے روڑے مالا قطرن تامبا افرغ علیہ قطرہ چواڑوں پدے باندے تامبا تامبا را لہو اس روڑے اور آ تامبا پدے اس پنے ٹکڑو باندے آڑو ما سمٹا کا وقت کنو دی ہوئی وی ٹکنالوجی زور کڑے رہے اس اجازات زیاد تھی دھیرے دا سے دیوال جوڑ کی دادا چی سنگ جو کڑے پارا کا سن پخا کے سن پخا کے جی رقم دیوال جو کڑے دے دا سے دیوال لے دا ٹول پاکستان ہندوستان دا ٹول لاجم جی دا دے جوڑ کے نیچے جوڑو لے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ہمستاعو ان یظہروہ طاقت بنشی لرے لے یاجوج ماجوج ان یظہروہ دور خطلو پدک دیوال دی با طاقت بیان لری ولے دیر دنگ بھی کنا اور ڈیر مہین بئی مجھے ڈیر دنگ و مہینی نے سنگو پہ اور کھیجی ہم استطاع لہو نقبا اور طاقت بنشی لرل دی پائے کے دے سوری کولو بولے ڈیر مضبوط پہ ہی کنا جو مضبوط شی نے پائے بانے بیا پائے کے بیا سوری نے کی گی اچھا کمزور روڈ جوڑ سی نیچے اور ٹرالے پہ لڑے سی نار دے بابا کی مرغول جوڑی ہم استطاع لہو نقبا دا آیت ہو دلیل پدیش ہو کہ دیوال ڈیر مضبوط تھے عوام یو خبر کی پیر دی راجے سورے پکیو کی الگ ان دے پاتے شو خودی وی سار برازو انشاءاللہ یہ رشی نہ بیاج کم دے راضی او بیا رکھ چانتے کاری او بیا انشاءاللہ یہ رشی سوری پکی کڑی حافظ ابن کثیر پدے باندے رت کی شدا سو کوئی چہرہ کارو کے لگ پاتے شو بیا راشے بیا دیوال برابر ہے بیا سوری کی او انشاءاللہ یہ رشی ددے روایت پ متن کے نکارت تے متن ٹک نہ سند ٹک دے گور کل سند خرابی متن ٹکی اور کل سند ٹکی متن کے نکارتی دل تپ متن کے نکارتی سڑی بالکل ٹک دی سند بالکل ٹک دے ذکر ظاہر دا قرآن نہ خلاف شو نہ چکل عدیث دا ظاہر دا قرآن نہ بالکل خلاف شو اور سند ہم ٹک دے نہ دگا متن میں منع کرنا وہ مستتا نقب وائے کے دار آدھی نقب پکے چوے دے خالا دار احمد من ربی ویز القرنین اگر بیا غرور و تکبر نکی دا تیاری دا دیوال رحمت من ربی اثر دا دیر لوے رحمت تے من ربی دا ما دا رب پبندگانو اللہ مالا با چاہی را کرے دا عجز انسانے ما دا مخلوق بدک کشان تے خیر قوائی لٹو ما جی با مضبوط بے خطر کمیں با مضبوطی چا قیامت رازی نا اسمان برا غرزی کنے دے و پکم دڑے وڑی کی گی فیدا جا واد ربی کلچ راشی دا ما دا رب وادا ازان لرا قیامت ذکر شو جعلو دکا کی باز دیوال لرا دکا از مکی سرا آمار روح المانی وکان وعد ربی حقا او دا وعدا دماد رب حقا و ترکنا تخویب اخروی او پری بدو منگا بعد هم بعد ردی یاجوج و ماجوجونا یا بعد ردی خلقو دی انسانانو پریانونا یوم ایزن پا دغور ازو یموج فی بعد ان چی چپی باوی پا چپی بوخی پا باد نورو کے دا قیامت پورس پیریان و انسانان جی با چپی وخی باد ردین پا باد نورو کے ہم ضمیر چاہتا راجے شو دے پیریان و انسانانو تا ذکر اس سرازی پا جمعنا ہم الخلائق طولو تا مخلوقات اچاوی لی دی چی دا یاجوج ماجوجو جی با پسادات کی دا موج استعارش و دا حیرتنا تفسیر قرطبی دے اور دا تردد نہ گڑ وڑ بگرزی را گرزی یاجوج ماجوج ونو پہ خواف اس سور پک بوالشی پش پیلے کے پا جمانا امونگ بجمع کدا مخلوق جمیعان پا جمع کولو عجیب سرا جمانا جیبن وعرضنا جاننما خکاربکو مونگ دو دخو سمعو لہا تغیضا و دفیرا یوم ایزن پا دغورا دو ترکنا بعدم یوم ایزن جہنم یوم ایزن للکافرین آردار پارد کافرانو خخکارا پا خطرناک کارا کولو سرا اللذین داغ کسان دی هم اللذین کانت چوی آئیو نوم دا دیسترگی فی غطا ان پا پردو کہ ان ذکری دمار ذکرنا وکانو لا استطیعون سمع او دی چی طاقتین لرو دوری دلو اپا حسب اللذین تفریعات شروع کی گی داوی چی سلور مخلوقات میں ذکر کرل دا غیب و علم ورلنو پیغمبرانو لهم نو اولیاء لهم نو شیطانان لهم نو بادشاہان لهم نو دا مسئلہ امانا کنے منے ان دا کوپا رکی دے طرف تا بزی کبل چالا علم غیب ثابت ہے کنا دا کی دا کوپا ردا اپا آسب اللذین کفرو یو ذلو جہنم رل کافرین ادو ذلو اولائک اللذین کفرو پدرم ذلو جہنم ما کفرو پسلور سلور ذلو ذکر سلور خبری ذکر کرو مکی تفرے وکی پا رہے ہو آیا گمان کی اگا سوک چھ کوپا رے کڑے رے یار کوپر اس سرے مونگے خدا کوپر نہ پی جانو چھ کوپر ست ہوئی کوپر دیتا ہوئی آئین یتخذو عبادی من دونی اولیاء چھنی ولید دی زمان ایکان بندگان اضافت دا تشریف دا پار دے زکا من الملائکت و عیسیٰ ملائکی نی ولید عیسیٰ علیہ السلام نیکان اولیاء کرام من دونی بے زمانا مجاوزی نلی زی پریخ ما دی پسی شوی دی اولیاء مردگار ردی سو گمان دے فیجدیم نفعاً وینتفعونا بذلک الاتخاذ جس فیدہ بول دی ور کی تفسیر بحر المحیط نشی ور کولے انہا آتنا جاننا مر الكافرین نزولا ہوں تیار کر دے دوزخ کافر علم تیارا مل مسیح دفر شبے کلی امرون ہم کڑی دی چکر شرک بہم کو خو منگا نپلوم کو شرک بہم کو خو منگا اوابینم کو او اشراق بہم کو خو اشراق ہم کڑ دی منگا خول ورتو سو آیا حال ننبیوکم آیا من خبر کو تاسو بالاخسرین آمالا تا تفضیل دا پارا دا کمال لے اگر دیر تاوانیان زیاد بد نصیبا زیاد پا خسران کے آمالا دا جہتا دا عملوننا منصوب بنا برتمیزو اللذین دا کسان دی دولا سایوما چھ برباد شو دا دی کوششو زاع و بطلا فسادیان دی ریاکار دی فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کے اور جاہلانم دی کی غلط کار ہو گئے تخوی وہم یحسبونا دی گمان کی اپا حسبا وہم یحسبونا انہم یحسنونا سنا چی دی خیستہ عمل کبھی تفسیر دی جامع البیانو لے اعتقادیم انہم علی الحق ہو دی داقی دلا چی منگ پا کبانیو اولائک اللذین کفروا بآیات ربہم دا کسان دا وجہ ذکر کی دا حبت عمل عمل ولی بربادی گی اللذین دل سعیوہم ولی دا کسان دی رنبنے وجہ چی دی کبر کر دے فایاتنو دخپل رب چی دلالت کی پتوحید تفسیر جلالین دا توحیدی آیاتنا منکر دی ولقائی او دا ملاقات دا اللہ نا دوے موجہ دارا قیامت نمانی بعض بعد الموت او توحید نمانی فابتت آمالوہم دل سعیوہم برباد شود دی عملنا دا سمر دنیویا سمر اخرویا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا منبا و نکود دی دا پارا پورز دا قیامت و حس قسم لطول دا دی عمل منگا نتلو دا کافر عمل اور تلین آخو بغیر دا حساب کتاب ندو دخت جی ذالکا جزاهم عزیز کرا دی بخاری دی دے روایت نقل کردے پا دے تفسیر کے چے یو غٹ سور اب کافر برو راوستریشی اچھے تلی تو اخی ورویخی جی تولی کی ناغوا بالکل سپک اخی جی وزر عمرہ قیمت بینی وزن بینی ذالک جزاؤم دا پر خود اللہ وزن ذالک دا مبتدارا جزاؤم خبر دے دا پر خود اللہ وزن دا دی بدلرا سزارا جزا ایسر امون خونو پی جندلا یعنی جہنم دا بدل لی دا مبتدان ذالکا اللذی دا کسش چلا جہنم دے بما کفرو پا سبب دا کفر کولو دا دی ما مصدریا یو خودی کفر کردے دے دویم و تخذو آیاتی و رسولی وزوا نیولو دی زما آیاتونا و رسولان پٹوکو خوزوان محضوان بہما تیدوارو پورے آیاتون و رسولان پورے ٹوکے کولے ان اللذین آمنو عاملو الصالحات یقننا کسان چیمان راوڑے دے عمل کوینے کو کانت لہم جی بردیر پارا جنات الفردوس نزلا جنات الفردوس جنت فردوس نزلا تیار مل مستیا جنت یو جنت الفردوس تے اچت جنت جی لاغن سنیما لے دانم یہ کرے پیخور کے بکے آواز جی فردوس سنیما والا کزے گئے تیسے وہ ہے جہنم سنیما والا کزے گئے جنات الفردوس نزلا خالدین فی داس حال کې چې همیشه وپدې کې پتی وتی نشي لا یبغون عناه ولا پخپل وم نزی چې ګنې مونږ بور شو هر وخت پدې کې یو لا یبغون نه بغواړي دی عنا لدې جنتونو نه حیولا بدلی دل شوق بیمنی چه بار لڑشو قل لو کان البحرو مداد اللی کلمات ربی لنفد البحرو قبل انتن فد کلمات ربی ورطوایا کچرتشی جنس سمندر البحر جنس بحرو ار یو چی مدادن سی مداد اغیط ہوئی چه دبل مدد دا پاری لکلی کل دا پار سی مدد پا طور بان استعمالی گی لکلمات ربی تپار د علمونو زما درب دا ټول سمندرونه نری سبع تو ابخرین بل درازی و سمندر دا د کثرت د پار ټول او بچ دی ار دی چی دی تدین صحیح جوړ شي ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام او دا ټول ونه د دین کلمونه جوړ شي او دا الله معلومات ذکر کیږي صفات ذکر کیږي دا هر سب وچی کلمونه به ختم شي او هغه بالکل پاول سر کلای دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر مام چنی در اول وصفی تماندهیم لنفد البحرو خامخابا ختم شید دریابونا قبل ان تنفد کلمات ربی مخیر ختم دلو ان مصدریا کلمات ربی دما درب دای علمونونا زکر چه دما درب کلمات چنی دا غیر متناهی دی ادا مخی چه سری دا طول متناهی دی متناهی غیر متناهی چه تا مقابله کولی شید ولو جینا بمثلی مددا اگر کروڑو مونگا بمثلی ددی غونتا کے مددا زیاتا نور سی سی ولا نور سی وار وڑو نوما زیادتا علی البحر عددا او وزنا تفسیر قرطبی قل ورتوایا انما انا بشر زو انسان یما مثلکم استاد غونتا کے ظاہرا و باطنا بریلیان وی وچو وچو نور ہے دن دن نور دے اسے ظاہر کے بشرخ کاری لیکن دن ذاتی نور دے مستقم دے لہوے تسشی تچ سنگئی کنا اکشانت پیغمبر دے دی توی ما بہل اشتراک ہو لیکن دا بم نہ ہوئے چی دماغن دے انسان دے دا سے بنا ہوئے فرق دیر دے کنا دا اللہ نا پس مرتبرا بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نا پس لوی شان زمون ده پیغمبر ده ما بل امتیاز وارا یوحا الیو وحی کولیشی ما تا تا تا قوائی نکیگی کنا وحی اغتا کیگی ما بل اشتراک امنا ما بل امتیاز امنا وحی کیگی ده وحی مقصودی مسئلہ کمرا انما الہوکم الہو واحدو سیقینا نستاسو مردگار یو ده فمن کان یرجو لقا ربیه اغسوک چه دے عقیدہ لری زما د خپل رب د ملاقات زما د ملاقات عقیدہ لری دیونه من کان یرجو عزمی زما د عظمت عقیدہ لری زره د لقاء ربی کې لګی یریوم چې د رب د ملاقات یقین لري او بیا هم دا وایي چې پیغمبر بشر نشي کېدی انما انا بشرون د بشریت مثلا نه مانی د اولوہیت مثلا نه مانی انما الهكم اله واحد حدائق بخششو دومبنی جل او ستن میں سفرا دادا احمد رضا بریلی کتاب دے شیرونو کے غوی شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ما او مدر کی ددے ابو ددے خٹے ددے یعنی ذاتی بشریت ہو ددے اڑو سا قدر نشتا دا اللہ نور پدے بشر کے راہ کار شوے دے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ما او مدر کی تا خمبیرے جو جوڑا کڑے در خٹی ددے ابو ددے اڈو سا قدر نشتا اصل دار چرے ذات پہ اعتبار سرا دا پیغمبر چرے نور دے نجدہ کدر ہی نصورت تغابن کے براشی ابشرن یادونہ